lille Anna var forelsket i den flotte nabosøn. Derfor kastede hun en skilling ned i byens ønskebrønd. Og hun ønskede, og hun tænkte, åh, jeg vil så gerne have, at han har det ligesom jeg har. At vi elsker begge to. Kast din mønt ned i brønden. På sin ønskemøn aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig fra brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændes, var ved det der i dag. Kast din mønt ned i brønden og ønsker, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil.